ulo yang bago mo. Mukhang hindi pa siya naliligo. Mukhang limot niya ding magsipilyo. Bakit naman pinagpalit mo ko? Mukhang makakasapak na naman ako. Mukhang kailangan ko ang awa nyo. Mukhang nagdidilim ang mata ko. Utang na loob, pigilan nyo ako. Okay, sakit namang pag-ibig to, bakit niloko mo? Sana pinatay mo na lang ako. Okay, sakit naman ang torture mo sa hanggal na puso ko. Sana pinatay mo na lang ako. Okay, sakit kapag nalaman mo na sa halimaw ka pinagpalit ng mahal mo. Ang sama, ang sama-sama naman ng biro mo. Akala ko mahal mo rin ako. Katulad ng pagmamahal sa'yo. Mali pala, mali ang hinala ko. At love, inubos mo ang laman ng wallet ko para masunod lahat ng luho mo. Bakit mo ako ginanito? Pakibalik naman ang brand new iPhone ko. Okay, sakit namang pag-ibig to, bakit niloko mo? Sana pinatay mo na lang ako. Okay, sakit naman ang torture mo sa hanggal na puso ko. Sana pinatay mo na lang ako. Okay, sakit kapag nalaman mo na sa halimaw ka pinagpalit ng mahal mo. Okay, sakit namang pag-ibig to, bakit niloko mo? Sana pinatay mo na lang ako. Hanggal na puso ko, sana pinatay mo na lang ako. Okay, sakit kapag nalaman mo na sa halimaw ka pinagpalit ng mahal mo. Okay, sakit kapag nalaman mo na sa halimaw ka pinagpalit ng mahal mo.